To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 2 marca, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Ewakuowani z jednego z sosnowieckich bloków lokatorzy mogą już wrócić do swoich mieszkań. Gdańscy radni apelują do rządu o niełączenie Orlenu i Lotosu. Silny sztorm zagraża wschodniemu wybrzeżu USA. Około 100 osób ewakuowanych po południu z jednego z sosnowieckich bloków w dzielnicy Zagórze może już wrócić do swoich mieszkań. Musieli opuścić, bo policjanci znaleźli pociski przechowywane przez 31-letniego mężczyznę. Artyleryjski, moździerzowy i przeciwlotniczy. Ten ostatni według policji nosił cechy bojowe. Pociski zostały już wywiezione przez pirotechników w bezpieczne miejsce. O niełączenie grupy Lotos z PKN Orlen apeluje do rządu Rada Miasta Gdańska. List intencyjny w sprawie fuzji obu koncernów paliwowych podpisano we wtorek. Odbyła się nadzwyczajna sesja Rady w tej sprawie. W przyjętym apelu radni wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec planów przejęcia Lotosu przez Orlen i chcą wstrzymania związanych z tym prac. W interesie regionu jest, by Lotos pozostał niezależny od Orlenu, przekonuje radny Platformy Obywatelskiej Andrzej Kowalczyk. To jest od kilkudziesięciu lat gdańska firma, ściśle związana z Pomorze. Musimy podjąć solidarną decyzję. W przeszłości były takie pomysły nie tylko rządu Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale także Platformy Obywatelskiej. I wszyscy samorządowcy Pomorza, Gdańska zawsze byli przeciwni i solidarni. Szef klubu radnych PiSu Kazimierz Koralewski mówi, że apel ma charakter polityczny. Zapewnia, że pomimo fuzji Lotos pozostanie odrębnym przedsiębiorstwem. Jako samorządowcy radni gdańscy Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy oczywiście za odrębnością podmiotu gospodarczego, jakim jest Lotos. List intencyjny, który zaistniał ostatnio w przestrzeni publicznej, w zasadzie tutaj nic nie zmienia. Będzie nadal odrębnym przedsiębiorstwem. W związku z tym korzyści dla gdańszczan pozostaną tu w Gdańsku na Pomorzu. Za apelem głosowali radni PO. Większość radnych PiS-u wstrzymała się od głosu. Tylko dwaj zagłosowali przeciwko jego przyjęciu. Sześciu radnych było nieobecnych. Dokument ma trafić teraz do premiera. A jeśli chodzi o znaczenie grupy Lotos dla rozwoju gospodarczego Gdańska i województwa pomorskiego, to prezydent miasta Paweł Adamowicz poinformował, że tylko w ubiegłym roku z działalności Lotosu do budżetu miasta wpłynęły 22 miliony złotych z tytułu udziału w podatku CIT. Można za to wybudować 5 żłobków. Tyle wydajemy też na inwestycje w oświacie, mówił prezydent Adamowicz. Piątek był ostatnim dniem głosowania przez członków niemieckiej SPD w referendum mającym odpowiedzieć na pytanie, czy ta partia przystąpi do koalicji rządowej z CDU-CSU. W niedzielę ogłoszony zostanie wynik. Od niego zależy, czy 14 marca Angela Merkel z CDU będzie mogła zostać ponownie wybrana w Bundestagu na kanclerz Niemiec na swoją już czwartą kadencję. Gdyby większość członków SPD wypowiedziała się przeciwko wielkiej koalicji z partiami chadeckimi, Niemcy mogą czekać nowe wybory. Na wszelki wypadek zamknięto szkoły i odwołano tysiące lotów. Silny sztorm zbliża się do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Silny wiatr już spowodował awarię prądu. Marek Wałkuski. Północną część wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych czekają intensywne opady deszczu, fala powodziowa i huraganowy wiatr. Według meteorologów jego prędkość w porywach może dochodzić do 130 km na godzinę. Linie lotnicze odwołały prawie 2,5 tysiąca lotów z Bostonu, Nowego Jorku, Waszyngtonu i innych miast. W Nowej Anglii pół miliona mieszkańców już nie ma w domach prądu. W wielu przybrzeżnych miejscowościach pozamykano szkoły i urzędy. Mieszkańców niżej położonych osiedli wezwano do ewakuacji. To jest kwestia życia i śmierci, ostrzegał krajowy meteorolog Benjamin Sipprel. Gubernator Massachusetts Charlie Baker postawił w stan gotowości Gwardię Narodową. Baker wezwał jednak mieszkańców terenów zalewowych, by przenieśli się na wyżej położone tereny, ostrzegając, że w czasie sztormu akcja ratownicza może być niemożliwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kamil Stoch pierwszy, Dawid Kubacki drugi w kwalifikacjach w fińskim Lahti. Pozostali Polacy też awansowali do niedzielnego konkursu Pucharu Świata. Zawody rozpoczną się wtedy o 15.30, ale wcześniej, bo jutro konkurs drużynowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do minus 20 stopni tej nocy na wschodzie i tam oraz na północy słabo pady śniegu. W centrum minus 15, na zachodzie minus 9, a nad morzem minus 7 stopni. A jutro znów trochę słońca, więcej chmur. We wschodniej połowie kraju słaby śnieg, 10 stopni na wschodzie i w Kotlinach Karpackich, około 6 w centrum i minus 2 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Thank you all very much. Thank you so much. This is such an honor. It is impossible to maintain one's composure in this situation. This is not a joke. Po raz 90. ceremonia przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli popularnych Oscarów.

yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no fuss. Jest takie trochę zasysanie. Morrissey, Spend the Day in Bed. W tym tygodniu nowość, pierwsza nowość na miejscu 30. Następne pytanie Piotra. Czy wreszcie Robert Plant i gościnnie Chrissy Hynde pojawią się w pierwszej 30? Są na 29. Seagulls over the sea. No i proszę, jak ładnie. Bluebells Over the Mountain, Robert Plant i Chrissy Hynde gościnnie w tym tygodniu na 29. Trzecia nowość. Trasy Sens. Daria Zawiało w 28. Trasy Sens, Daria Zawiałow, trzecia i przedostatnia nowość dzisiaj na miejscu 28. 27. pozycję obronił Organek i to nasza rekordzistka, 24 tygodnie na liście. Ultimo. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet

Judas Priest, Lightning Strike. 4 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na 21. Mówiłem, że będą 4 nowości. To właśnie ta ostatnia. Od razu na 20. Gdybym miał kogoś. Kazik i kwartet Proforma. Czwarta i ostatnia nowość. Gdybym miał kogoś, Kazik i kwartet Proforma na miejscu 20. Na 19. Pocahontas i Kaliber 44. Pusta kartka, drukarka, wydarzenia.